77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 18. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Tysiące kobiet na demonstracji w Mińsku i kilkadziesiąt osób zatrzymanych przez OMON. Będzie skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Chodzi o uchwałę anty-LGBT w Istebnej. W serwisie też wielkie sprzątanie dna Biebrzy. Myślę, że kontener zebraliśmy, ten duży kontener. Co najmniej 36 osób zatrzymała białoruska milicja podczas protestów w Mińsku, w których udział biorą kobiety. Te dane podają obrońcy praw człowieka z Centrum Wiasna. Wśród zatrzymanych jest dwoje dziennikarzy telewizji Bielsat. Media obiegły 2 sekundy nagrania z więźniarki wypełnionej kilkunastoletnimi dziewczynami. Po interwencji służb specjalnych kobiety rozdzieliły się na kilka grup. Potem połączyły się w jedną kolumnę protestu. Idąc głównymi ulicami miasta niosły nielubiane przez białoruskie władze historyczne biało-czerwono-białe flagi i skandowały "Wierzymy, możemy, zwyciężymy". Po drodze kobiety przegoniły dziennikarzy rosyjskiego kanału propagandowego Rosja Siewodnia, krzycząc "Precz do domu". Portal internetowy Tutbaj poinformował, że na protest przyszło ponad 10 tysięcy kobiet. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Od prawie 3 tygodni program Pierwszy Polskiego Radia emituje specjalne serwisy informacyjne w języku białoruskim. Można ich słuchać 3 razy dziennie, rano po 6.30, po 12.00 oraz wieczorem po 22.00. W poniedziałek do prokuratora generalnego trafi skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Chodzi o uchwałę anty-LGBT Rady Gminy Istebna. Skargę złoży wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak mówił Polskiemu Radiu, jest to odpowiedź na prośbę mieszkańców Istebnej. W tej sprawie wystąpię już w poniedziałek do prokuratora generalnego, żeby złożył taką skargę kasacyjną od tego wyroku. No i zobaczymy. Mam zamiar spotkać się z mieszkańcami Istebnej, tak naprawdę całej Trójwsi w tej części Polski, porozmawiać także o tych sprawach. W lipcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po skardze Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie deklaracji "Samorząd wolny od ideologii LGBT". W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę, że uchwała jest wymierzona w osoby LGBT i ma dla nich skutek dyskryminujący. Folie, puszki i stare akcesoria wędkarskie. Między innymi takie śmieci znalazły osoby, które sprzątały dno Biebrzy. W akcji wzięli udział nurkowie, strażacy, policjanci i pracownicy Wód Polskich. Jesteśmy grupą nurkową z Kubawaniek z Łomży. Sprzątaliśmy Biebrze jak co roku na odcinku Dębowo od śluzy do plaży w dół. Parę takich puszek, jakieś tam woblery. Kolega z drugiej ekipy nagrał, sarna była zatopiona. Z większych jak w tamtym roku typu opony nie znaleźliśmy nic. Sprzątaliśmy po raz 21, po raz pierwszy Wody Polskie, rzekę Biebrze. Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, Wody Polskie. No, jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, ponieważ kanał augustowski właśnie w tym miejscu się zaczyna. Tutaj rzeka Netta wpada do rzeki Biebrzy. Woda jest troszeczkę zimna, ale idzie wytrzymać. Woda jest bardzo przejrzysta, bardzo fajnie. Sporo ryby, szczupaki, brzana, okonki, no i śmieci, butelki, szkło, słoiki i folia. Myślę, że kontener zebraliśmy, ten duży kontener. Nurkowie swoją akcję zakończyli na plaży w Dolistowie. Sprzeciwy wywołały deklaracje merów Bordeaux i Lyonu dotyczące choinek na Boże Narodzenie i mety Tour de France w drugim z tych miast. Obaj politycy są z ramienia partii ekologicznej, a szczegóły z Paryża Marek Brzeziński. Protest francuskiego stowarzyszenia producentów choinek na Boże Narodzenie jest reakcją na słowa mera Bordeaux, Pierre'a Urmica, który zapowiedział, że w czasie świąt w tym roku w mieście nie będzie tradycyjnych choinek. Mer stwierdził, że to są martwe drzewa, a to jest sprzeczne z ideałami krzewienia zieleni, jakie lansują ekolodzy. Protestujący stwierdzają, że mer zupełnie nie zna się na rolnictwie, a po drugie zapewnili, że choinki na święta nie są wycinane na dziko w lasach, lecz specjalnie sadzone w tym celu z poszanowaniem wszelkich zasad prawa. Zadowoleni z postawy mera z kolei Lyonu są wielbiciele i organizatorzy Tour de France. Mer tego miasta, które dzisiaj jest metą 14 etapu, oświadczył, że jest przeciwny wielkiej pętli, bo wyścig zanieczyszcza środowisko. Chodzi przy tym także o towarzyszące kolarzom kolumny samochodów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy od 10 stopni na Dolnym Śląsku do 15 w centrum i nad morzem, a jutro od 18 nad morzem do 22 w centrum i 26 na południu. Trochę chmur w północnej części kraju i w centrum, pogodnie na południu. Tak będzie i w nocy, i w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite. Pamięć 128 giga. Z kodem rabatowym Huawei Wrzesień. Za 889. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Trzech mistrzów. Black, Red, White. No i gotowa. Wielka wrześniowa obniżka cen. Tylko do 23 września. Setki mebli w supercenach i w 20 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Słuchaj, Marian, Media Ekspert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Smartfon Huawei P40 Lite E. Teraz za jedyne 599 zł. Smartfon Samsung Note 10. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. 65 milionów lat temu. Bardzo różna muzyka w Trójce. 12 minut po godzinie 18. Hawkwind, ale się zasłuchałem. To zespół Fenomen, niesamowita grupa, bo powstała jeszcze w latach 60., dokładnie 69 rok. Hawkwind, Dave Brock na czele zespołu ponad pół wieku. Mówiono o space rocku, mówiono o psychedelii tej z końca lat 60. Mówiono też o zespole Hawkwind jako protoplastach punk rocka. No, bardzo różne płyty, różna muzyka, 32 albumy. To był fragment tej ciągle najnowszej płyty zespołu Hawkwind. Ja jeszcze tylko powiem o tym, iż ponad 40 muzyków przewinęło się przez skład. Między innymi Lemmy, świętej pamięci Lemmy, 4 lata grał w Hawkwind i Ginger Becker bębnił też w Hawkwind przez rok. Chyba Arthur Brown również, no długa cała lista nazwisk. Proszę Państwa, to wracamy do tego klasycznego punk rocka, ale tego komunikatywnego i wracamy do, w zasadzie przechodzimy do zespołu zapomnianego, niesłusznie, bo to moim zdaniem jeden z ważniejszych bendów nie tylko amerykańskich, w światowej muzyce rock'n'rollowo-punkowej Wipers. Greg Sage, niesamowita postać, charakterystyczny styl, rozpoznawalny grania na gitarze. Zajrzymy sobie do trzeciej płyty. To był rok 83, tak, album Over the Edge. Jest na tym krążku utwór zatytułowany Romeo po prostu. Przypomnijmy sobie ten band Wipers. Cause it's no Juliet. się ten zespół. Pojawi się większa porcja muzyki Wipersów, ale to już w audycji Cały ten rok. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Cały ten rok. Pozdrawiam słuchaczy na Śląsku, bo będą teraz nasi. Wspieramy naszą twórczość muzyczną The Windows. D przez D. Windows, zespół z Katowic, ile to już 15 mniej więcej, prawie lat temu grupa powstała. No i teraz zaglądamy do krążka, do albumu Nie wszystko złoto, tak nazywa się wydawnictwo zespołu The Windows i będzie Kraj na pół. Daleko wszędzie jest i ta jedna chora myśl, czy tak już miało być, że każdy w inną stronę. Miasto zamknięte, na spustów chyba szczery, na ziemi nerwowo leni się mrób. Ktoś tam krzyczy do jasnej cholery, ten kraj już dawno bije dzwon i nie wiadomo skąd ten zimny wieje wiatr. Najzimniejszy jaki znasz, pomiędzy piekłem niebem, daleko nam do siebie. Miasto zamknięte, na spustów chyba cztery, na ziemi nerwowo leni się mrób. Ktoś tam krzyczy do jasnej. Ten zespół, to mieliśmy punk ska, ska punk, a teraz będą wielcy mistrzowie. I trochę powspominam, jak jako małe dziecko, no, słuchało się zespołu mandolinistów Edwarda Ciukrzy, potem dopiero pojawiły się gitary elektryczne, szok. Potem pojawił się, mówię o sobie, dla mnie kolejny szok to organy Hammonda, Jimmy Smith, no i kolejni wielcy hammondziści, między innymi w największym skrócie oczywiście ta historia Booker T. Jones, jego zielone cebule, Green Onions, cała masa wspaniałej muzyki, cały czas Booker T. Jones tworzy i jakiś czas temu nagrał utwór wspólnie, uwaga, uwaga, z Lou Reedem. Tak jest. 7 lat temu pożegnaliśmy Lou Reeda, jeszcze panowie wcześniej zdążyli nagrać ten utwór. Lou Reed, współtwórca zespołu Velvet Underground, a więc znowu lata 60. No i tu ten człowiek z organami Hammonda z lat 60. i razem panowie w utworze The Bronx, Booker T. Jones i Lou Reed. it flavor from the streets. It's flavor from the streets. I've got weight on my back, create shift and bent. I've got flavor from the streets. Come take a trip with me. Don't hesitate, just leave. Wielcy mistrzowie w trójce. Booker T. Jones i Lou Reed. A z kim Lou Reed współtworzył zespół The Velvet Underground? No właśnie. John Cale teraz pojawi się. Połowa lat 60. Wtedy wystartował Velvet Underground. Przez 3 lata John Cale w tym zespole. No a potem cała masa projektów. Przeróżna muzyka. Wspaniałe płyty, kompozycje i nagrania oczywiście też solowe i płyty solowe. W sumie chyba 16 albo 17 albumów John Cale nagrał. To teraz przypomnimy sobie jego głos. Chinese Envoy, John Cale. To mieliśmy dwóch współtwórców zespołu The Velvet Underground, teraz John Cale, przed chwilą Lou Reed. Proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, jakby te same zasady wprowadzone zostały na przykład do audycji muzycznych, jak to ma mieć, ma się dziać w przypadku filmów oscarowych, czyli powiedzmy artyści, jak to się mówi, afroamerykańscy i kobiety, i mniejszości, no to tu słabo by wyszło teraz w tej audycji. To ja spróbuję troszkę nadrobić te proporcje, bo cztery dziewczyny od razu wystąpią. Savages, tak nazywa się zespół z Londynu, prawie 10 lat już śpiewają, grają na gitarach, na bębnach, taka mała próbka umiejętności tych pań. Savages, The Answer. We zrobić. No i od razu poprawiła się tutaj ta procentowa, bo to cztery dziewczyny w jednym zespole z Londynu, to już poza nami. No ale właśnie, to teraz jeszcze wrócę do takiej dyskusji, która jakiś czas temu pojawiła się w mediach społecznościowych a propos zespołu Green Day i konkretnie chodziło też o ten nowy album zespołu Green Day. Co to za zespół punkowy, pojawiły się głosy. No tymczasem, no ja tak trochę w obronie panów z grupy Green Day, bo nigdy oni nie uznawali się za band punkowy. Gdzieś tam nawiązywali trochę do tej punkowej estetyki, ale przede wszystkim odwoływali się do tego, co działo się kiedyś, w latach 60. Też fascynacja tym wczesnym rokiem z lat 60. Chociaż wtedy, jak pamiętam to, a pamiętam, nie wiem, może tak na stare lata człowiek lepiej pamięta to, co się działo te pół wieku temu. W ogóle nie było jeszcze terminu muzyka rockowa. Wszystkie te najważniejsze zespoły, od Rolling Stonesów poprzez The Beatles, Who, Kings i tak dalej, to wszyscy grali pop music po prostu. No w każdym razie zespół Green Day odpowiedział, zabrał głos w tej dyskusji. Wymyślałem sobie nazwę inną, Foxboro Hot Tubes, i pod tym szyldem panowie z Green Day postanowili zagrać i zarejestrować te utwory, pokazać to, co naprawdę kochają, i na płyta nosi tytuł Stop, Drop and Roll, i pod szyldem Foxboro Hot Tubes między innymi taki kawałek nagrali. Sally! No przez chwilę trochę przypankowali muzycy z zespołu Green Day pod szyldem Foxboro Hot YouTube's. No to sprawa wyjaśniona. A propos miłości do różnych muzyków, stylów, gatunków, to teraz przykład z Płocka. No a my cały czas wspieramy polską twórczość muzyczną. Mamy taki zespół, który nazywa się The Old Crown. To jest grupa, która już 7 lat istnieje z Płocka. Zespół, no zdecydowanie kochają Jacka White'a. No pewnie też dlatego, że tam ta dużo polskiej krwi płynie w żyłach Jacka White'a. Ale żeby aż utwór tak zatytułować, bo piosenka nosi po prostu tytuł Jack White. W roli wokalistki Krucha występuje, poza tym jest Szkielo, Bedi i Grodzki. The Old Crown, tak nazywa się zespół, tytuł utworu Jack White. Jack White, tak nazywa się utwór, który wybrzmiał, zespół The Old Crown, grupa z Płocka, pozdrawiamy, Trójka pozdrawia słuchaczy w Płocku, no a wywołany Jack White, myślę, że powinien teraz się odezwać, miłość jest ślepa i tak sobie też przypomniałem o serialu, czekam, odliczam tygodnie, miesiące, myślę o kolejnym sezonie Peaky Blinders, bo utwór Love is Blindness pojawiał się też w jednym z odcinków tego serialu. Tam zresztą mnóstwo fantastycznej, wspaniałej muzyki. No to wywołany Jack White, prosimy pana. three, two, two, three. Love is Blindness, Jack White. No to teraz coś nowego z Ameryki, z tegorocznej płyty. Zespół o no wyjątkowo skomplikowanej i długiej nazwie. And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Tak nazywa się ta formacja z Teksasu, no ale już bez przesady. W zasadzie przyjął się ten skrót The Trail Of Dead i tak niech pozostanie z 10. płyty. Zagramy utwór nosi tytuł Who Haunts The Haunter? The Trail Of Dead. We'll be right back. come and falter in your past. Się gra w tym roku w Teksasie. Zespół o nazwie The Trail of Death. No i to już prawie wszystko. Jeszcze mistrzowie hardcora, ale w wersji akustycznej też potrafią i całkiem dobrze im to wychodzi. Z Pittsburgha tym razem grupa o nazwie Anti-Flag. No, wszyscy doskonale kojarzymy. A teraz zaglądamy do albumu American Reckoning i zagramy wersję akustyczną utworu American Attraction. My już Państwu dziękujemy. Magda Trzaska, Michał Jakubik, mówiący te słowa, Marek Wiernik, Anti-Flag. Gramy. Spokojnego wieczoru. In the American Attraction, a bait and switch that's gonna thrill you with distraction. It sounds so good you can't resist the satisfaction. When it's all over you'll be crying, they'll be laughing. Got that gun, got that drug, I got everything you want. Got that bomb, got that blood, I got everything you're not. It's the American Attraction. It's the American Attraction. The clock tick, tick, tick, ticking down to a disaster. Your insecurity is all they're gunning after. This propaganda's so impossible to resist. Dodgy replace, let's be an honest. I got that gun, got that truck, I got everything you want. Got that bomb, got that blood, I got everything you're not. It's the American attraction. It's the American attraction. You think it's a circus and truth, it's just a strategy. American beauty twisted into a tragedy. Got your gun, got your drug. Yeah, got your bomb, got your blood. And now we've had enough. I got that gun, got that drug, I got everything you want. Got that bomb, got that blood. I'm everything you're not. It's the American attraction. It's the American attraction. It's the American attraction. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od najbliższego poniedziałku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Żegnam.